λες. Μέσα σε αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή. Κι εγώ, συντροφιά μου κάτω σπροπουλή, σημάδι ρίχνω στο γυαλό. Μα πώς να σου το πω, είσαι ένα αστέρι μακρινό. Τη νύχτα σε φιλώ, σημάδι ρίχνω στο γυαλό. Τη νύχτα σε φιλώ, είσαι ένα αστέρι μακρινό. Μα πώς να σου το πω, σημάδι ρίχνω στο γυαλό. Τη νύχτα σε φιλώ, μα πώς να σου το πω, είσαι ένα αστέρι μακρινό. Σημάδι ρίχνω στο γυαλό, είσαι ένα αστέρι μακρινό. Μα πώς να σου το πω, τη νύχτα σε φιλώ, τη νύχτα σε φιλώ. Θέλω να φύτρω σαν εύκολη γερό για να μεγαλώσει και αν το χαρώ. Μπλέκω τα μαλλιά μαστρα και βροχή και στα όνειρά μου κάνω προσευχή.